ruh nefsine ait şeylerdi. Siz buraya kadar üveyk gibi kanatlanacaksınız. Fakat göreceksiniz, Eyyub iseniz Allah derdinize derman olacak. Yakup iseniz Yusuf'un gömleğinin kokusunu duyacaksınız. İbrahim iseniz ateşten halas olduğunuzun müjdesini müştusunarsınız. Hazreti Muhammed'in ashabı iseniz sallallahu aleyhi ve sellem Bedr'in kokularını vicdanınızda duyacaksınız. Buraya kadar mesele size ait. Allah'a fevkalade itimat, Allah'a güvenme, Allah'a bel bağlama ve Allah'tan teyidat. Ruh nesline Allah'ın teyidi. Allah yerdeki yüzleri hiçbir netmemiştir. Nereden nereye kadar? Adem'den son Adem'e kadar. Adem'den yeryüzündeki son insana kadar. Çiğnetti mi Çanakkale'de? Çiğnetti mi Malatya'da? Çiğnetti mi Mahaç'ta? Çiğnetti mi Mersin Abuklar İdariye'de? Çiğnetti mi Bedir'de, Uhud'da? Çiğnetti mi Hüneyn'de? Çiğnetmedi. Sahih kitapları naklediyor. Zübeyir bin Avam o gün Bedir'de başına sarı bir sarık sarmıştı. O çok koşa gitmiş çünkü Allah Resulü'nün havarisiydi. Her peygamberin havarisi yardımcısı vardır. Benim yardımcım halasının oğlu. Safiye'nin oğlu Zübeyir bin Avvam. Benim havarim de odur buyurmuştu Allah Resulü. O gün çok çalımlı orada savaşmıştı. Çok çalımlı yaka paça olmuş. Göğüs göğüse savaşmıştı. Dayısı gibi. Yiğit'in aslanın Hamza gibi. Hamza gibi savaşmıştı. Çok zora geçmiş ki başındaki sarı rengi sarıydı. O gün Bedir'e teşhi için, teşhi için, heyecanlandırmak için, Bedir'in zaferini alkışlamak için Seb'i Semavat'ın melekleri yere inmişti ve hepsinin başında sarı sarık vardı. Bedir'i teslim etmek üzere indik diyorlardı. Cibril aslını bir koşturuş koşturuyordu. Bir sahabi diyor ki, yanımdan birisi geçiyordu. İktim, haydum dedi. Yürü atın diyordu. Allah Resulü o Cibril'dir buyurdu. Tozu dumana katıyordu. Sahabi o ana kadar vaade vefada sadakat göstermişti. Evfu sözündeki hakikata riayetler olmuş. Vaade vefada bulunmuş, aslı yerine getirmişti. Allah melekleriyle bir şehrain, bir donanma gecesi teşkil ve tertip buyuruyordu. Ben de meleklerle yeryüzü tecelli eder ve sizin bu zaferinizi bir donanma gecesi gibi teslim ederim diyordu. Dede himmet, evlat gayret diyor. Hele gayret edin. Gayret edin, Allah'ın inayetlerini göreceksiniz davranışlarınızın çehresinden. Göreceksiniz. Buraya kadar sizin Allah'a itimat, güven ve bel bağlamanız. Bundan öte Allah'ın teyidi, desteği, Cenab-ı Hakk'ın size zafir ve arkacı olması. O yardım ederse sizi kim devirebilir ki? O yardım ederse sizi kim yatırabilir ki? O size kalk derse sizi kim durdurabilir ki? İmran bin Husayn diyor ki, Hakim rivayet ediyorsun. Basur hastalığı var. Basur mu? Hüstür mü? Hemeroid mi? Izdıraktan duramıyor. Otur oturamıyor, kalk kalkamıyor. Şimdi böyle bir hastalık olsa, azgınlaşsa gider cerrahın önüne yatar, kestirirsiniz, alırsınız. Kemiğin içine girmiş bir şeyse çıkarttırırsınız. Fakat yok. Canım çıksın, canına sak deyince oturuyor, bir demiri kızdırıyor, bağlıyor onu. Key diyoruz. Buyuruyor ki, اِنَّهُ كَانَ تُسَلِّمُ الْمَلَائِكَةُ عَنْدَ رَأْسِ وَعَنْدَ الْبَيْتِ وَعَنْدَ الْحِجْرِ Başımın ucunda daima meleklerin bana Esselamu aleyke ya İmran dediklerini duyuyorum. Beytullah'ın gittiğinde Esselamu aleyke ya İmran. Hicir'de o hatim var Kabe'nin bir yanında. Alçak yapılı yarım duvar. Orada bulunurken melekler Esselamu aleyke ya İmran diyorlar. Bazen bu sesleri duymaz oluyordum, kesiliyordu. Sonra yaraları dağladığım, dağ vurduğum ana rastladığına şahit oldum.